Witajcie. Cieszymy się, że możemy być z wami. Raduję się, że może bачити вас разом бути. Świadectwo trochę życia, trochę z życia. Świadectwo жизни albo жизни, tak. Z Ewangelii Jana przeczytam najpierw pierwszy rozdział, 12-13 werset. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, 12, tak? Pierwszy rozdział 12-13. Pierwszy rozdział 12-13 wiersz. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Mnie spotkała taka łaska, że to słowo urzeczywistniło się w moim życiu jakieś dokładnie 18 lat temu właśnie. I ta sytuacja z jego życia, to точніше, це було 18 lat temu. To prawo stać się dzieckiem Bożym stało się dla mnie realne. Stałem się dzieckiem Bożym. Stać dzieciną Bożą, on otrzymał prawo 18 lat temu. I te 18 lat, no to jestem pełnoletni, można powiedzieć, tak? Chodzę z Bogiem i to mogę powiedzieć, że nigdy mnie nie zawiódł. I on raduje się, że 18 lat on chodzi z Bogiem i nikt go nie zabrał. Witaj w domu. Witaj w domu. Niedługo po nawróceniu był taki czas w moim życiu, że wyjechałem za granicę do Niemiec, do takiej szkoły biblijnej na pół roku. Pojechał w biblijną szkołę na pół roku. Byłem wtedy młodszy, tak dużo nie miałem pracy, pieniędzy, jechałem w nieznane. Był młody, nie miał ni grошей, nie było znania. I to był taki dobry czas. I to był taki dobry czas. I później już, kiedy miałem żonę i dziecko, zostałem zaproszony do tego miejsca. Pizniejsze, jak miał dzieci i żonę, wrócił się do tego miejsca. Tak w odwiedziny. Zaproszeni pojechaliśmy tam razem. Pojechali razem. Jechaliśmy tam z żoną i z małym naszym synem Dawidem, który miał niecały rok, cały dzień, całe 12 albo 13 godzin. Pojechali tak razem z dziecką i z żonką. 12-13 godzin. I to była taka podróż 12-13 godzin. No i zapukaliśmy. Troszkę krótko, tak, krótsze, tak. Wolniej? Nie wolniej, nie. Krócej. Krócej. Dobrze, postaram się. I podeszliśmy tam pod te drzwi tego domu, zapukaliśmy, znaczy zadzwoniliśmy domofonem. I pozwonili w jeden dom, pozwonili w domofon. I tam pierwszy, co człowiek odezwał się, powiedziałem Karol, a on właśnie powiedział, witaj w domu. I każe, oni przyszli i ich przywitali. Witaj w domu. Wiecie, to nie chodziło o to, że on mnie przywitał w swoim domu albo myślał, że ja tam zamieszkam. Nie chodziło o to, że to był, jakby on myślał, że to jest mój dom fizycznie albo myślał, że ja tam zamieszkam w tym domu. To nie była jakby propozycja, że on tam ma mieszkać, ale go przyjęli tak, jak słowo. Ale tamto wtedy tak nie było takie ważne dla mnie może to słowo, ale później z czasem ja zrozumiałem, że my właśnie poprzez przynależność do Chrystusa, poprzez to, że jesteśmy jako dziećmi, jesteśmy wśród ludzi wierzących jak w domu. I każe, przyszedł czas, ja zrozumiał, że kiedy my żyjemy, że nas przyjmują jak swoich, każe, jak przychodzimy do innych domów. I te słowa może właśnie teraz tak wybrzmiały gdzieś tam w ostatnim czasie, ponieważ tutaj brat i pewnie wielu z was musiało opuścić swoje domy. I myślę, że кожний з нас міг би пустити нас до свого дому. Виїхати з України. І така ситуація, коли ти виїжджаєш з України. Але як jesteście в Христусі, то jesteście вśród wierzących як в дому. Якщо ви є, ну, якщо ми є в Ісусі Христі, то ми так само як в себе вдома. Teraz chciałbym z pierwszego listu do Koryntian 7 rozdział. Давай, перший Коринфян 7 розділ. I wiecie, kolejne takie rzeczy, które Pan Bóg mnie uczył w ostatnim czasie, to jest... Такі речі, як Павел говорив в цей час. Przeczytajmy 7 rozdział, pierwszy list do Koryntian, 29 do 31 wersetu, 29-31. Перший розділ, перше послання до Коринфянам, 7 розділ, 29-31 вірш. Перший Коринтян 7, 29-31. А то повідам, браття, час, który pozostał, jest krótki. Dopóki jednak trwa... Ось що я вам кажу, брати і сестри мої, час спливає. Віднині і надалі ті, хто мають жінок, мусять бути такими, ніж жінок не мають. Винні ж również ті, którzy mają żony, żyć так, якби їх не мали, а ті, którzy płaczą, якби не płakali, а ті, którzy się веселą, якби się не веселили, а ті, którzy купують, якби nic не posiadali, а ті, którzy używають tego świata, якби go не używali. Przemija bowiem kształt tego świata. Ті, хто сумують, мусять бути такими, ніби суму не мають. Радісні повинні бути такими, ніби не мають радості. Ті, хто придбали щось, ніби вони не мають нічого. Ті, хто користується світським, не повинні вважати тлінні речі найважливішими, бо існує світ, незабаром зникне. Як то є можливе? Як це можливо? Żeby żyć, mieć żonę tak, jakby jej nie mieć, płakać, jakby nie płakać, weselić się, jakby nie weselić, posiadać, a tak, jakby nie mieć. Ну, як це можливо? Мати жони, як не мати, мати радість, а не радіти. Ну, як так може бути? Ну? Przemija kształt tego świata. Przemija kształt tego świata. Ostatni wiersz tego 31 wersetu. Ostatni wiersz to ci, kto korzystuje się świeckim, не повинні вважати тлінні речі найважливішими, бо існує світ, незабаром зникне. І są в житті такі моменти, коли маєш все, маєш дуже. І є такі моменти в житті, коли всього маєш багато. А są такі моменти, що можеш не мати ніц і... А є такі моменти, що можеш не мати нічого. І часом так собі szedłem, чи їхав на ровері, і так собі myślałem, Panie Jezu, так ciężko tutaj nieraz jest. Takie trudności różne. Chciałoby się, żebyś już zabrał. I tak buwaje, że ciężko, nie znajesz, jak wyrzucić się wszystkie pytania. I wtedy od razu te słowa Pana Jezusa z Ewangelii Jana 17 rozdział. I jest takie słowa Jezusa Chrystusa, Jana 17 rozdział, 15 werset. 17 rozdział. Jaki wiersz? 17:15. I Pan Jezus mówi tak o swoich uczniach. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Jeszcze raz, jaki? Ewangelia Jana, 17 rozdział. 17, tak? 15 werset. 15, tak? Tak. Вони не належать цьому світові, і як і я йому не належу. Аби заховав від злого. Приготуй їх на служіння тобі через служіння істини, вічне твоє істина. Маємо жити, так для мене то було таке останнє, prostu namacalne, żyć tak jakby mieć to wszystko, być tutaj w tym świecie, ale troszeczkę tak z boku. I my mamy tak żyć w tym świecie, ale troszeczkę jak z boku biorąc to. No, to wszystko baczyć, to wszystko mieć, ale być tak ostrożnie tego wszystkiego. I w ręku naszego Pana jest nasze życie, to... I w rękach naszego Gospoda jest nasze życie. Czy ile będziemy żyć, ile będziemy zdrowi, ile będziemy w tym miejscu, czy w tamtym miejscu. Skilki my będziemy żyć, jak będziemy zdrowi, czy w tym miejscu, czy w innym. On chce nas zachować od złego, mnie chce zachować od złego. Він nas zachowuje od złego. I po co to wszystko? No i to wszystko, co jest. Z objawienia 19 rozdział, Apokalipsa 19 rozdział. Odkrojenie 19 rozdziału. Wszystko jest po to, w moim życiu te lata i w waszym też, one są po to, żebyśmy byli zaproszeni na weselną ucztę Baranka, żebyśmy tam byli znalezieni z wiarą. Przeczytam z 19 rozdziału objawienia Apokalipsy od 6 do 9 wersetu. Objawienie albo odkrywienie 19 rozdział, pierwszy, szóstego do dziewiątego. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu i jakby szum wielu wód i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja! Oto Pan, Bóg nasz Wszechmogący, objął panowanie. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele Baranka i oblubienica Jego przygotowała się. I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecze do mnie, napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę Baranka. I rzecze do mnie, to są prawdziwe słowa Boże. Teraz ja. Тоді почув я голос, немовби численні громади. Він нагадував шум могутнього водоспаду або сильний гуркот грому. Ті люди співали: Алілуя! Господь наш всемогутній Бог царює. Радіймо і пишаймося, і прославляємо Бога, бо час настав, весільний час ягнятий, і його наречена вже для нього приготувалася. Їй дозволили вбратися у шати з чистого сяйливого полотна. Staliśmy się dziećmi Bożymi, stałem się dzieckiem Bożym. Jestem w tym świecie, chodzę, chciałbym być tak z boku. Chciałbym być zachowany od złego. Chciałbym się przyoblekać w te sprawiedliwe uczynki jako święty. Przepraszam. Jak stajesz dytynuję Bogu, jak dytynuję Bożej, to chce się stajać od tego wszystkiego jakoś ostroń. Tak, tak. Chciałbym się przeoblekać w te sprawiedliwe uczynki świętego i w końcu, żebym usłyszał to: witaj w domu, tak jak wtedy usłyszałem. Wyobrażacie sobie? Ale w końcu tego wszystkiego chce się, żeby on tebe, żeby ty poczuł, kiedy on tobie skaże, że witaję tebe w domu. Witaj w domu na uczcie Baranka, uczcie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech was Bóg błogosławi w każdym czasie. Chaj was Bóg pobłogosławi na każdym czasie. W trudnościach. W wszystkich trudnościach. Ale też jak jest czas spokojny, błogosławiony, to dziękujcie, cieszcie się. Що дякуйте за спокійний час, тіштеся тим, що маєте мирне небо над головою. Ми ще дуже тішимося завжди, як тут можемо з вами бути. І вони тішаться, що можуть бути разом з вами. І хвала Богу. Амінь. І хвала Богу. Амінь. Повстаньмо, кохані, до молитви. Dziękujemy, kochany Ojcze, za to, że przyjąłeś nas za swoje dzieci. Przyjąłeś nas do grona Twoich świętych, Twoich wybranych, Twoich domowników. Dziękujemy Ci za to, że w Twoim Kościele możemy czuć się jak w domu, z braćmi, siostrami, starszymi, młodszymi, bardziej dojrzałymi i tymi, którzy jeszcze są dziećmi. Daj nam, Panie, doceniać to, co mamy w Twoim Kościele. Daj nam cieszyć się, radować, wielbić Ciebie w naszym życiu tutaj, aby gdy skończy się kres naszej ziemskiej pielgrzymki, abyśmy mogli z radością przez szeroko otwarte dla nas bramy wejść do Twego wiecznego Królestwa, zasiąść przy stole z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem, z patriarchami, z prorokami, z apostołami i wszystkimi świętymi, którzy umiłowali Ciebie, którzy byli gotowi stracić swe życie na tej ziemi, aby zyskać życie wieczne, którzy byli tutaj tylko przechodniami. Daj, Panie, byśmy my tak żyli, nie jako ci, którzy tutaj mają trwały dom, ale jako ci, którzy są tylko przechodniami. Jakbyśmy nie mieli żon, jakbyśmy nie mieli domów, jakbyśmy nie mieli pracy, jakbyśmy nie kupowali i nie weselili się, jednocześnie robiąc te wszystkie rzeczy z wdzięcznością, z uwielbieniem, starając się w nich wszystkich wielbić Ciebie i podobać się Tobie. Modlimy się, byś błogosławił i ten czas naszego tutaj dzisiaj zgromadzenia dopomógł nam wznieść nasze serca, nasze myśli ku Tobie, by Ciebie wywyższać, by Tobą się radować, weselić, wsłuchiwać się w Twój głos, aby wiernie z Tobą pielgrzymować i aby zdążać do tych niebiańskich bram, do wieczności z Tobą, do wiecznej radości i pokoju. Kiedy otrzesz wszelką łzę, kiedy uciszysz wszelkie westchnienia, smutki zabierzesz. Dzięki Ci, Panie, za tą wielką nadzieję zmartwychwstania i wiecznego życia w Tobie. Błogosław nam, przemawiaj do nas i też prosimy o tych wszystkich, których nie ma z nami, szczególnie braci, siostry, którzy są złożeni chorobą. Modlimy się o Twoje posilenie, uzdrowienie, wzmocnienie, łaskę Twoją. Prosimy przez Pana Jezusa. Amen. Śpiewajmy, kochani, pieśni chwały, wznośmy nasze modlitwy, otwierajmy przed Bogiem nasze serca. śpiewać w pieśniach za słowo, które możemy wymodlić tutaj w naszych westchnieniach, w naszych modlitwach Boże, słowo Boże, które możemy wywyższyć w czytaniu, w słuchaniu Boże, jak prosimy Cię, aby to słowo, które do nas przekazujesz, aby ono zamieszkało w nas obficie, Boże. Nie chcesz, abyśmy byli nauczeni Twojego słowa, abyśmy dużo wiedzieli, ale żeby Twoje słowo zamieszkało w naszych sercach i to w obfitości, Boże. Taka jest, Boże, Twoja wola i Ty ją przekazałeś w Twoim piśmie. I my Ci za to dziękujemy, że nas pouczyłeś. Wierzymy i ufamy Tobie, że będziesz nas wspomagał w tej mierze, aby faktycznie ono zamieszkało w naszych sercach, nie tylko w umysłach, i to w obfitości. Chwała Ci, niech jest w naszych serc, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Amen. Dziękuję Ci, Panie, za Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci za Jego krzyż, za to, że wykupił nas w grzechu, Panie, że wygrał. Dziękuję Ci, Ojcze, za błogosławieństwa, które czynisz w moim życiu, w naszym, pobłogosław braci, Panie. Daj siłę prześladowanym braciom i siostrom za granicą, żeby wytrwali w wierze, żeby przetrwali te trudne chwile, gdziekolwiek są i za cokolwiek ich tam nękają, Panie, czy prześladują za wiarę Jezusa Chrystusa, żeby wytrwali w wierze, bo nieważny jest początek, ale koniec, Panie. Żeby wytrwali bój, żeby toczyli i nagrodą jest życie wieczne, Ojcze. Dlatego Ci dziękuję za to, że Jezus Chrystus wygrał już tą walkę i wystarczy, Panie, że uwierzy człowiek w Jezusa i będzie zbawiony. Dziękuję Ci, Ojcze. Amen. Amen. Thank you. narodzi się cud miłości, objawi się w każdym z nas, objawi się w każdym z nas. Zabrzmi chwała na wysokości, popływy pełni świat, popływy pełni świat. Niech w sercach zrodzi się cud miłości, objawi się w każdym z nas, objawi się w każdym z nas. Ty jednak wciąż będziesz ten sam i nigdy się nie skończą po lata. Panie Boże, Panie Jezu, jakże jesteś wielki. Jesteś Bogiem Bogów, Panem Panów i Królem Królów. Ty, Panie, uczyniłeś ziemię swym słowem. Ty, Panie, stworzyłeś nas. Ty, Panie, uczyniłeś swój lud. Wykupiłeś go swą krwią na krzyżu Golgoty. Panie, przywołałeś nas, abyśmy mogli roznieść Twoją chwałę do innych ludzi. Tą dobrą nowinę o Twojej chwale, Panie Jezu. Jakże ta Ewangelia zakryta jest przed ludźmi tego świata. Panie, dlatego prosimy Cię, uzdarnij nas do głoszenia Twojej Ewangelii, o Twojej chwale, Panie Jezu, aby przyszli do Ciebie i oddali Tobie pokłon. I aby wszelki język wyznał, że Ty jesteś Panem. Uchwalę do Ojca. Amen. Amen. Zbawienie w miłości Twej z łaski. Śpiewajcie Mu, grajcie, opowiadajcie o wszystkich Jego cudach. Szczyćcie się Jego świętym imieniem, niech raduje się serce szukające Pana. Szukajcie Pana i Jego mocy, szukajcie Jego oblicza nieprzerwanie. Pamiętajcie o cudach, które dokonał, o znakach i rozstrzygnięciach przez Niego ogłoszonych. Wy, potomkowie Abrahama, Jego sługi, i Wy, synowie Jakuba, przez Niego wybrani. Oto nasz Pan, nasz Bóg. Jego rozstrzygnięcia dotyczą całej ziemi. On zawsze pamięta o swym przymierzu, o słowie, które przekazał tysięcznym pokoleniom, o przymierzu, który zawarł z Abrahamem oraz o swojej przysiędze złożonej Izaakowi. Zawarł je jako ustawę do Jakuba, jako wieczne przymierze dla Izraela. Powiedział, powie nam ziemię Kanaan i przyjdziemy ją odwiedzić na jego zielone. Tak, Panie, Ty nas wzywasz, Boże, byśmy Ciebie szukali nieprzerwanie, byśmy wzywali Twojego imienia, Panie Jezu. I tak dziękujemy Ci za to, że możemy wzywać i szukać Ciebie, Panie, i wywyższać tego, który uczynił niebo i ziemię i wszystko, co widoczne i niewidzialne. Tobie chwała, w wieki wieków, Panie. Amen. Daj, Panie, byśmy szukali Ciebie każdego dnia z naszych serc z nadzieją, z pewnością według Twojej obietnicy, że dasz nam się znaleźć, jeśli będziemy Cię szukać z całych naszych serc. Prosimy, otwórz nasze uszy i oczy, abyśmy słyszeli Twój głos, aby Twe Słowo prawdziwie przemieniało nas, aby Twe Słowo mieszkało w nas obficie, abyśmy czynili wolę Twoją, podobali się Tobie w naszych myślach, w naszych słowach i wszelkim naszym postępowaniu. Amen. Amen. Usiądźmy, kochani, proszę. Ci wszyscy, którzy jeszcze nie wyłączyli telefonów, proszeni są o uczynienie tego. Wyłączmy nawigację, wyłączmy muzyczki czy jakieś inne. Już dotarliśmy wszyscy na miejsce. Możemy teraz otworzyć Boże Słowo i uczyć się Bożych dróg. W naszej podróży przez Biblię dotarliśmy do księgi Hioba, pierwszej księgi poetyckiej. Do tej pory, poczynając od księgi Rodzaju, a kończąc na księdze Estery, śledziliśmy wczesną historię ludzkości, która stopniowo zawęża się do historii jednego szczególnego narodu. Narodu potomków Abrahama, Izaaka i Jakuba. Potomków 12 synów Jakuba, który został nazwany przez Boga Izraelem. A więc do tej pory śledziliśmy historyczne wydarzenia Izraela. Księga Hioba w naszym układzie ksiąg biblijnych rozpoczyna dział literatury mądrościowej, poezji Starego Testamentu, do której zalicza się także psalmy, księga przypowieści i kaznodziei Salomona i pieśń nad pieśniami. To są księgi mądrościowe, księgi poetyckie. I te księgi należy czytać i interpretować w świetle ich szczególnego poetyckiego przekazu, zawierającego nie tylko objawienie Bożej prawdy, ale także twórcze wyobrażenia ludzkiego intelektu, różnorakie wyrazy ludzkich emocji, zmiennych uczuć, wątpliwości i ludzkich zmagań z trudnymi życiowymi okolicznościami. Te księgi zawierają literackie formy przekazu, pełne przenośni i pełne barwnych obrazów, z których wiele nie możemy brać literalnie i traktować jak naukę listów apostolskich zawierających jednoznaczne pouczenia i doktryny. Jeśli czytamy te mądrościowe księgi wyłącznie jako objawienie Bożej prawdy, a nie dostrzegamy w nich elementów ludzkich dociekań, niepewności czy nawet sprzecznych twierdzeń, to dochodzimy do wielu błędnych wniosków i teologicznych błędów. Czytając i interpretując poetyckie księgi mądrościowe, miejmy na uwadze tę fundamentalną zasadę, że jest to natchniony przez Boga zbiór różnych twierdzeń, słusznych i błędnych, bożych i ludzkich. Przyjaciele Hioba na przykład, kaznodzieja Salomon i niektórzy psalmiści wyrażają swoje własne, niedoskonałe, teologiczne i filozoficzne poglądy, snują domniemania i formułują nie zawsze słuszne wnioski. Czytając i interpretując poetyckie księgi mądrościowe, musimy w świetle całego Bożego Słowa rozróżniać to, co jest Bożą, absolutną, niepodważalną prawdą, od tego, co jest ludzkim domysłem, cząstkową, wybiórczą analizą Bożych dróg, próbą zrozumienia i odniesienia się do Bożych zamysłów i Bożych decyzji. Jedno i drugie znajduje się w tych księgach. I wielkim błędem jest stawianie wszystkiego w jednym szeregu i uznawanie każdej wypowiedzi, jaka się znajduje w tych księgach, za niepodważalną prawdę. Księga Hioba jest wyjątkowa w pośród tych ksiąg, zarówno w swojej formie, jak i tematyce. Problem, który porusza, jest tak samo aktualny dzisiaj, jak był aktualny w czasach Hioba. Bardzo wcześnie w historii ludzkości pojawiły się pytania, na które trudno było znaleźć jednoznaczne odpowiedzi. Myślący ludzie z niepokojem obserwowali indywidualne nierówności, tragiczne wypadki czy społeczne niesprawiedliwości, zastanawiając się, jak mądry, dobry Bóg mógł stworzyć świat, w którym jest tyle zła i w którym tak wiele cierpienia spada na tych, którzy najmniej na to zasługują. Im jesteśmy starsi i im więcej widzimy nierówności i niesprawiedliwości na tym świecie, tym bardziej rośnie w nas znak zapytania. Jak dobry Bóg może na to wszystko pozwalać? Jeśli Bóg jest wszechmogący, sprawiedliwy i dobry, to dlaczego pozwala cierpieć niewinnym ludziom? Dlaczego pozwala, by złe rzeczy przytrafiały się dobrym ludziom? Wielu dzisiaj ani trochę lepiej nie rozumie tego problemu niż ludzie żyjący w czasach Hioba, którego historia miała miejsce najprawdopodobniej w czasach patriarchów Abrahama, Izaaka i Jakuba. Na długo przed nadaniem prawa mojżeszowego i na długo przed spisaniem jakiejkolwiek księgi biblijnej. W księdze Hioba nie znajdujemy żadnego odniesienia do prawa mojżeszowego, do szabatu, do tych wszystkich rzeczy, które później widzimy, były tak żywo obecne w narodzie wybranym. W księdze Hioba znajdujemy jeden z najbardziej znanych przykładów niezasłużonego cierpienia. Hiob przez wiele lat był wiernym czcicielem Boga, człowiekiem niezwykle sprawiedliwym i pobożnym, a mimo to stracił prawie wszystko. Stracił majątek, rodzinę i cenne zdrowie. Przeczytajmy pierwsze wiersze z tej księgi, które opisują nam tego człowieka. Był w ziemi Uz człowiek imieniem Hiob. Ten człowiek był doskonały i prawy i bojący się Boga, a stroniący od zła. I urodziło mu się 7 synów i 3 córki, a jego dobytek stanowiło 7000 owiec, 3000 wielbłądów, 500 jarzm wołów, co może oznaczać, że w jarzmie były 2 albo 3 woły, 500 oślic. Miał też bardzo liczną służbę. Możecie sobie wyobrazić, ilu ludzi potrzebował, żeby takimi ogromnymi stadami się zajmować. Był on człowiekiem najzamożniejszym albo najznamienitszym wśród wszystkich ludzi wschodu. Ziemia Uz, nie wiemy, gdzie dokładnie była, najprawdopodobniej na południe, przepraszam, na północ od Edomu, na wschód od Izraela. Po tym sielankowym wstępie opisującym bogobojność Hioba i jego dostatek, czytelnik tej księgi zostaje przeniesiony za niewidzialne kulisy, gdzie odbywa się niebiańska narada na Bożym dworze. Hiob nie ma pojęcia o tym, co tam się wydarzyło, nie ma pojęcia o rozmowie, jaka się tam odbyła i o decyzjach, które tam zapadły. Ani Hiob, ani jego żona, ani jego przyjaciele nic nie wiedzą o wyzwaniu, jakie Bóg rzuca szatanowi, czyli wrogowi, przeciwnikowi, który pełni rolę niebiańskiego prokuratora, oskarżyciela. Przeczytajmy od 6 wiersza. Zdarzyło się pewnego dnia, gdy synowie Boży przybyli, aby stanąć przed Jahwe, że też szatan pojawił się wśród nich. Wtedy Jahwe zapytał szatana: skąd przychodzisz? Szatan odpowiedział Jahwe: krążyłem po ziemi i przechadzałem się po niej. Jahwe powiedział do szatana: czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba, że nie ma nikogo mu równego na ziemi? To człowiek doskonały i prawy, bojący się Boga i stroniący od zła. A szatan powiedział Jahwe: czy Hiob za darmo boi się Boga? Czy nie ogrodziłeś zewsząd jego samego, jego domu i wszystkiego, co ma? Błogosławiłeś dziełom jego rąk, a jego dobytek rozmnożył się na ziemi. Ale wyciągnij tylko swoją rękę i dotknij wszystkiego, co ma, a na pewno będzie ci w twarz złorzeczył. Wtedy Jahwe powiedział do szatana: oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy, tylko na niego nie wyciągaj ręki. I szatan odszedł sprzed oblicza Jahwe. Nagle, bez żadnego ostrzeżenia, Hiob stracił cały swój ogromny majątek. Stracił wszystkie dzieci, 7 synów i 3 córki. I stracił zdrowie. Jego ciało od stóp do czubka głowy zostało pokryte bolesnymi, ropiejącymi, cuchnącymi wrzodami. W ciągu jednego dnia Hiob, najzamożniejszy magnat wschodu, stał się najżałośniejszym biedakiem odsuniętym na margines społeczny. Hiob przyjmuje wszystkie bolesne ciosy z wielką godnością i niesamowitą wiarą. W 1 rozdziale, 20 wierszu i następnych czytamy, że wtedy Hiob wstał, rozdarł swój płaszcz, ogolił swoją głowę, potem upadł na ziemię i oddał pokłon. I powiedział: nagi wyszedłem z łona mojej matki i nagi tam powrócę. Jahwe dał, Jahwe też wziął. Niech imię Jahwe będzie błogosławione. I czytamy, że w tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył, ani nie oskarżał Boga o nic niewłaściwego. Niezłomna postawa pokory, wiary i cierpliwości Hioba stały się wzorem znoszenia bolesnych przeciwności dla wielu kolejnych pokoleń, aż po dziś dzień. Natomiast żona Hioba nie była w stanie znieść tego wszystkiego, co na nich spadło. Nie była w stanie udzielić swemu mężowi potrzebnego wsparcia. W swojej rozpaczy i goryczy radziła mu, aby przeklął Boga i zmarł. Albo w wyniku Bożego sądu, albo popełniając samobójstwo. 10 wiersz 2 rozdziału Hiob powiedział do niej: mówisz tak, jak mówią głupie kobiety. Zauważmy, że Hiob nie nazwał swojej żony głupią. Nie powiedział do niej: jesteś głupia i nic nie wiesz. Nie. Raczej ze smutkiem stwierdził, że w tej tragicznej sytuacji jego żona, zamiast mądrze mu doradzać, naśladuje w swych słowach głupie kobiety. Przekląć Boga i umrzeć? To jest bardzo głupia rada, której, mam nadzieję, nikomu nigdy nie udzielimy. Następnie Hiob zadaje swojej żonie bardzo ważne pytanie, które musimy każdy z nas zadać sobie. Czy tylko dobro będziemy przyjmować od Boga, a zła nie będziemy przyjmować? Ilu współczesnych chrześcijan udzieliłoby właściwej odpowiedzi na to pytanie? Ilu chrześcijan oczekuje tylko dobra w postaci zdrowia, dostatku i wszelkiego powodzenia? A ilu oczekuje także zła w postaci utraty zdrowia, niedostatku i niepowodzeń? Hiob z ufnością był gotów przyjąć wszystko, co pochodziło z Bożej ręki, przynajmniej na tym etapie swojego doświadczenia, bo jak zobaczymy, z czasem będzie miał z tym problem. W drugim rozdziale od 11 wiersza czytamy o jego trzech przyjaciołach. A gdy trzej przyjaciele Hioba usłyszeli o całym nieszczęściu, które na niego spadło, przyszli każdy ze swego miejsca. Elifas z Temanu, Bildad z Szuach i Sofar z Naamy. Umówili się bowiem, aby przyjść i wraz z nim lamentować i pocieszyć go. A gdy z daleka podnieśli swoje oczy, nie poznali go. Hiob był zdeformowany tymi strasznymi wrzodami, bolącymi wrzodami, które pokrywały całe jego ciało. Wyglądał jak potwór. Skrobał się skorupą jakiegoś rozbitego dzbana. Nie poznali go. Podnieśli swój głos i płakali. A potem każdy z nich rozdarł swój płaszcz i rzucał proch w górę na swoją głowę i siedzieli z nim na ziemi przez 7 dni i 7 nocy. I żaden z nich nie przemówił do niego ani słowem. Widzieli bowiem ogrom jego bólu. To byli prawdziwi przyjaciele i mieli dobre intencje. Przyszli, aby razem z nim boleć nad tym, co się stało, i aby go pocieszyć. Wielu przyjaciół znika, kiedy pojawiają się problemy. Nie ma ich, gdy są najbardziej potrzebni. Ale ci trzej zostawili wszystko i przyszli do Hioba, aby mu spróbować pomóc, aby go pocieszyć. Przez 7 dni i nocy ze współczuciem siedzieli razem z nim na ziemi, w jego bólu i rozpaczy, nie ważąc się wypowiadać pochopnych słów, udzielać tanich rad czy wygłaszać płytkich kazań. Po prostu siedzieli z Nim i milczeli w Jego cierpieniu. I zanim wypowiemy choćby słowo krytyki w kierunku tych trzech przyjaciół, przyjrzyjmy się samym sobie i temu, na ile nasza postawa wobec cierpiących wokół nas, braci i sióstr, odzwierciedla ich współczucie, ich miłość i ich cierpliwość. Ilu z nas potrafi zachować pełną zrozumienia ciszę i towarzyszyć cierpiącemu przyjacielowi przez długi czas? Po 7 dniach milczenia, łez i wzdychania Hiob otwiera swoje usta i tym razem przeklina. Nie przeklina Boga, ale przeklina dzień swojego narodzenia. 3 wiersz 3 rozdziału. Oby ten dzień, w którym się urodziłem, wcale nie zaistniał. Ani ta noc, gdy zawołano, urodził się chłopiec. 11 wiersz. Dlaczego nie umarłem przy porodzie? Nie zgasłem tuż po wyjściu z łona. 16 wiersz. Albo dlaczego nie zostałem pogrzebany, niczym płód poroniony, niczym niemowlęta, które nie cieszyły się światłem dnia. Wiersz 20. Czemu nędznemu dane jest światło, a życie tym, którzy są rozgoryczeni na duszy? Wiersz 25. Spadło na mnie to, przed czym drżałem. Dosięgło mnie to, co budziło mój lęk. Ten ostatni wiersz, który przeczytałem, jest obłędnie nadużywany przez współczesnych głosicieli Ewangelii zdrowia, bogactwa i sukcesu, którzy twierdzą, że to niewiara i strach Hioba ściągnęły na niego wszystkie nieszczęścia. Jakby nie czytali całej tej księgi, która konsekwentnie świadczy o głębokiej wierze i czystej pobożności Hioba. Ci głosiciele powodzenia sprowadzają cały problem Hioba do tego jednego wiersza, który wyrwany z kontekstu stanowi ich koronny argument winy Hioba. Hiob wypowiada te słowa w rozpaczy, że się urodził. Nawet jego trzej przyjaciele nie posunęli się tak daleko w swych błędnych dywagacjach i zarzutach wobec Hioba, żeby to przytoczyć jako argument przeciwko niemu. A to robią dzisiaj głosiciele prosperity. Hiob nie był winny swojego cierpienia. Jeśli próbujemy w jakikolwiek sposób przypisać mu winę za to, co się stało, siadamy w gronie jego przyjaciół, którzy się mylili. To nie jego niewiara, to nie jego strach czy obawy, czy jakiś ukryty grzech, czy pozorna pobożność były przyczyną jego cierpienia. Pierwszy i ostatni rozdział tej księgi dobitnie świadczą o nieskazitelności wiary i pobożności Hioba, który stał się obiektem szatańskich ataków w wyniku Bożego wyzwania rzuconego szatanowi. To Bóg spowodował, że Hiob cierpiał. To Bóg powiedział do Hioba, do szatana: czy widziałeś mojego sługę Hioba? To Bóg sprowokował tą sytuację. Czy nam się to podoba, czy nie? Taki jest Bóg. Bóg postanowił na przykładzie Hioba dowieść, że prawdziwie wierzący człowiek będzie ufał Bogu i służył Bogu, nawet gdy straci wszystko, co ma. Nie odwróci się od Boga w żadnym, choćby największym nieszczęściu. Taki był cel, który Bóg sobie wyznaczył i do tego sprowokował działanie szatana. Przyjaciele Hioba, podobnie jak współcześni głosiciele Ewangelii sukcesu, starali się za wszelką cenę dowieść winy Hioba, która była rzekomo powodem jego nieszczęścia i jego cierpienia. Ich prosta, do dzisiaj bardzo powszechna i w wielkiej mierze słuszna logika jest oparta na głębokim przekonaniu o sprawiedliwości Boga, który hojnie nagradza pobożność, a surowo karze bezbożność i wszelki grzech. Czyż nie jest to właściwe rozumowanie? Czyż my wszyscy w to nie wierzymy? Że Bóg jest Bogiem sprawiedliwym, który nagradza pobożnych, a karze bezbożnych. Czyż całe Pismo nie naucza, że to, co człowiek sieje, to też będzie zbierał? Czy Boży porządek i Boże prawo nie zasadzają się na Bożej sprawiedliwości, która pilnuje, by dobre czyny były hojnie nagradzane, a złe postępowanie surowo ukarane? Czyż nie o tym świadczą błogosławieństwa z góry Gerazim i przekleństwa z góry Ebal, które są zapisane w Księdze Powtórzonego Prawa, 28 rozdziale? Czy całe prawo nie naucza tego, że Bóg błogosławi sprawiedliwym, a przeklina i karze bezbożnych? Kolejna księga mądrościowa, którą będziemy czytali za 2 miesiące, jak Bóg pozwoli, księga przypowieści Salomona, bardzo konsekwentnie tego właśnie naucza. Otwórzmy dla przykładu 10 rozdział i przeczytajmy od 27 do 30 wiersza. Samo serce księgi przypowieści, jaka z niego płynie nauka? Bojaźń Jahwe przedłuża dni, a lata niegodziwego będą skrócone. Oczekiwanie sprawiedliwych kończy się radością, a nadzieja niegodziwych zginie. Droga Jahwe jest mocą dla prawego, a zgubą dla czyniących nieprawość. Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje, a niegodziwi nie będą mieszkać na ziemi. Bardzo, ale to bardzo podobne słowa padają w argumentacji przyjaciół Hioba. I to prowadzi ich do konsekwentnego wniosku, że wielkie cierpienie Hioba musi być skutkiem wielkiego grzechu. Bardzo prosta logika. Jeśli jesteś zdrowy, bogaty, szczęśliwy, to znaczy, że jesteś sprawiedliwy i błogosławiony przez Boga. Jeśli jesteś chory, brakuje ci pieniędzy i masz wielu przeciwników, dotykają cię różne nieszczęścia, to znaczy, że jesteś grzesznikiem, że musiałeś zgrzeszyć, skoro Bóg cię tak przeklina. Ich rozumowanie, rozumowanie przyjaciół Hioba wcale nie jest bezpodstawne ani bezsensowne. Jest natomiast bardzo wąskie. Ich rozumowanie jest zafiksowane na jednej wielkiej prawdzie, bez brania pod uwagę innych prawd. Przyjaciele Hioba widzą tylko małą cząstkę rzeczywistości i mają właściwe zrozumienie pewnych zagadnień, ale nie widzą wszystkiego i nie znają wszystkich faktów, tak jak i my. Czyż nie jest to i nasz problem? Skupiamy nasz wzrok na małym wycinku rzeczywistości, a nie widzimy całego panoramicznego obrazu, który zawiera daleko więcej niż sobie nawet wyobrażamy. Tylko Bóg zna każdą sprawę od początku do końca. Tylko Bóg wie o wszystkich przyczynach, dlaczego się dzieje to, co się dzieje, i wszystkich możliwych konsekwencjach wszystkich wydarzeń. Tylko Bóg. My jesteśmy jak mały chłopiec, który zastanawiał się, skąd się bierze chleb. Rodzice zabrali go na piękną łąkę, pełną wybujałych traw, krzewów i pachnących kwiatów. To było radosne przeżycie dla tego chłopca, aż do chwili, gdy łąka została skoszona, wykarczowana i zaorana. Chłopiec ze łzami w oczach patrzył na poprzewracane bruzdy brunatnej ziemi. Ale zaorane pole zostało zasiane i kiedy zaczęło kiełkować zboże, w sercu chłopca pojawiła się nadzieja, że to, co się stało, miało jakiś sens, bo znowu zobaczył te zielone pędy. Kiedy zboże wyrosło i dojrzało, złote łany mieniły się w słońcu i chłopiec z podziwem mówił o przemianie, jaka zaszła na dzikiej łące. Ale wkrótce przyszedł czas żniw i zboże zostało skoszone i związane w snopy. Chłopiec nie rozumiał, dlaczego nie można było zostawić pięknych, złotych kłosów w spokoju. Kiedy zwieziono snopki do zagrody i gospodarze bezlitośnie i szorstko zaczęli je młócić, chłopiec wpadł w histerię. Kiedy jednak zobaczył zebrane do skrzyń ziarno, nie mógł się nadziwić, jak przyjemne było w dotyku i jak pięknie pachniało. Wkrótce jednak złote ziarna zostały wrzucone do młyńskich żaren i zamienione w szarą mąkę. Chłopiec znowu czuł zawód i smutek. Dopiero kiedy mama zagniotła mąkę i upiekła chleb, chłopiec klasnął w swe dłonie i zawołał, że wreszcie wie, skąd się bierze chleb. Ile emocji, ile niepokoju, ile niepewności, ile niezrozumienia pojawiało się w sercu małego chłopca, obserwującego jakże prosty proces prowadzący do pieczenia chleba. O ileż bardziej my jesteśmy targani różnymi emocjami, myślami, próbując zrozumieć złożoność otaczającego nas świata z zachodzącymi w nim procesami i wydarzeniami, o których nie mamy pojęcia. Przyjaciele Hioba uważali, że poznali moralne zasady rządzące światem. Kiedy jednak Hiob słucha ich argumentów, nie może się zgodzić z ich ciasną, ograniczoną logiką i Hiob odwołuje się do Boga, aby sam Bóg wyjaśnił mu powód jego cierpienia w obliczu jego sprawiedliwego życia. Kiedy jednak Bóg w końcu przemawia do Hioba, Bóg nie daje Hiobowi żadnego wyjaśnienia powodu jego bolesnych doświadczeń, żadnego logicznego rozwiązania dylematu niezasłużonego cierpienia. Natomiast Bóg stawia Hioba przed faktem, że Hiob jest tylko człowiekiem, który nie jest w stanie pojąć działania wszechmogącego, wszechwiedzącego Boga. Bóg zadaje Hiobowi 77 pytań, na które Hiob nie ma ani jednej odpowiedzi. Przeczytajmy kilka z tych pytań. 38 rozdział, od 4 do 6 wiersza. Bóg zaczyna: Hiobie, gdzie byłeś, kiedy zakładałem fundamenty ziemi? Powiedz, jeśli masz taką wiedzę. Kto określił jej rozmiary? Czy wiesz? Kto rozciągnął nad nią sznur? Na czym są oparte jej podstawy? Kto położył jej kamień węgielny? Pamiętajmy, że jest to język poezji, a nie naukowy żargon. Nie traktujmy tych słów literalnie, jak zwolennicy płaskiej ziemi, ale czytajmy je w poetyckim kontekście. 31 wiersz i kolejne z 38 rozdziału. Bóg pyta Hioba: czy możesz związać jasne gwiazdy Plejad albo rozluźnić więzy Oriona? A więc Bóg mówi: popatrz na gwiazdozbiory. Czy wyprowadzisz w swoim czasie gwiazdy południowe? Czy poprowadzisz niedźwiedzicę z jej synami? Czy znasz porządek nieba? Czy możesz ustanowić jego panowanie na ziemi? 40 rozdział i 2 wiersz. Bóg mówi: czy ten, co wiedzie spór z Wszechmogącym, będzie go pouczał? Czy my chcemy pouczać Boga, co ma robić, jak ma robić, kiedy ma robić? Niech na to odpowie ten, który strofuje Boga. I dalej od 8 wiersza Bóg mówi: czy rzeczywiście chcesz podważać mój sąd, moje decyzje, moje wyroki? Czy chcesz mi przeczyć, żeby wykazać, że ty masz rację? Czy masz taką siłę jak Bóg i możesz głosem zagrzmieć jak On? Jeżeli tak, to okaż swoją wielkość. Okaż swoją wspaniałość. Zajaśnij blaskiem i majestatem. Wylej swój wezbrany gniew. Zauważ każdego pysznego i poniż go. Przyjrzyj się każdemu z nich i utrąć go. Zdepcz bezbożnych tam, gdzie się panoszą. Pogrzeb ich wszystkich w prochu. Ukryj ich oblicza przed wzrokiem. Wtedy, mówi Bóg, ja ci przyznam, że twoja własna prawica jest w stanie cię wybawić. Jak wam się podobają takie pytania? Następnie Bóg każe przyjrzeć się, każe Hiobowi przyjrzeć się dwóm potężnym bestiom, wobec których człowiek jest zupełnie bezradny i bezsilny. Po całej tej wielkiej wyprawie astronomicznej, środowiskowej i zoologicznej, na którą Bóg zabrał Hioba, Hiob wypowiada kolejne znamienne słowa. 42 rozdział od pierwszego wiersza. Wtedy Hiob odpowiedział Jahwe: wiem, że ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie zbyt trudny. Zapytałeś, kim jest ten, który zaciemnia mój plan, nie mając o nim pojęcia. To ja, mówi Hiob, to ja. Ja zaciemniam twój plan i nie mam o nim pojęcia. Wypowiadałem się bez zrozumienia. Twoje plany są dla mnie zbyt wielkie. Właściwie nic o nich nie wiem. Powiedziałeś: posłuchaj, proszę, a ja będę mówił. Będę cię pytał, a ty mnie pouczysz. Otóż wiedziałem o tobie tylko ze słyszenia. Ale teraz zobaczyłem cię twarzą w twarz. Dlatego wycofuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. Hiob nie otrzymał wyjaśnień, których się wcześniej domagał i nie poznał przyczyn swojego cierpienia. Jednak w wyniku swojej udręki i spotkania z Bogiem zyskał coś daleko cenniejszego. Hiob poznał Boga w nowy sposób, w głębszy i realniejszy sposób. Zyskał także nowe spojrzenie na siebie, na otaczający go świat oraz na Bożą mądrość i Bożą moc, jego suwerenność. Christopher Reeve, aktor grający rolę Supermana, był wybitnym pianistą i doskonałym sportowcem. W wieku 20 lat zdobył licencję pilota i dwukrotnie samotnie przeleciał nad Atlantykiem. Latał też szybowcami, był wytrawnym żeglarzem, płetwonurkiem i narciarzem, choć jego największą pasją była jazda konna. W 1995 roku podczas konnych zawodów jeździeckich Reeve spadł z konia. Doznał poważnego uszkodzenia kręgów szyjnych, w wyniku czego został całkowicie sparaliżowany od karku aż do stóp. Ten wypadek odebrał mu chęć do dalszego życia, ale będąc sparaliżowany, nie był w stanie nic z tym zrobić. poprosił swoją żonę, aby ona zakończyła jego życie. I ona powiedziała, zrobię to, ale najpierw musimy całą noc o tym porozmawiać. Po całonocnej rozmowie jego żona przekonała go, że jego życie ma nadal sens i wartość. Christopher Reeve poświęcił kolejne lata na niesienie nadziei i pomocy ludziom sparaliżowanym, tak jak on. Niedługo przed swoją śmiercią powiedział, że nie życzy nikomu tego, co się jemu przydarzyło, ale powiedział, że bardziej podoba mu się Christopher Reeve, którym stał się po wypadku, niż Christopher Reeve, aktor, bohater, sportowiec, którym był przed wypadkiem. Ciekawe. Bolesne doświadczenia niosą potencjał wielkiej przemiany albo na gorsze, albo na lepsze. Wszystko zależy od tego, jaką postawę zajmiemy w dotykających nas doświadczeniach. W latach 30. zeszłego stulecia żydowski lekarz Viktor Frankl pracował w szpitalu psychiatrycznym Steinhof, gdzie zajmował się leczeniem kobiet mających skłonności samobójcze. W 1940 roku został ordynatorem oddziału neurologii w jedynym szpitalu w Wiedniu, który nadal zatrudniał Żydów. Pomógł tam wielu pacjentom uniknąć nazistowskiego programu eutanazji, który był skierowany przeciwko osobom umysłowo upośledzonym. W 1942 roku, zaledwie 9 miesięcy po ślubie, Frankl i jego rodzina zostali zesłani do obozu koncentracyjnego. Jego ojciec zmarł tam z głodu i na zapalenie płuc. W 1944 roku Frankl i pozostali przy życiu członkowie jego rodziny zostali przewiezieni do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, gdzie jego matka i jego brat zostali zamordowani w komorach gazowych. Jego żona zmarła później na tyfus. Viktor Frankl po latach spędzonych w czterech obozach koncentracyjnych napisał znamienną książkę zatytułowaną Człowiek w poszukiwaniu sensu, gdzie stwierdza, że ludzie nie mają prawie żadnej kontroli nad tym, co ich spotyka. Różne wydarzenia niespodziewanie zaskakują wszystkich. Mamy jedynie pewną kontrolę nad tym, jak reagujemy na to, co nas spotyka. Możemy reagować złością, gniewem, rozgoryczeniem, narzekaniem albo ufną rezygnacją, pogodzeniem się z Bożym zarządzeniem i pokornym uniżeniem się pod Bożą ręką. Nasza reakcja ma większy wpływ na kierunek i jakość naszego życia niż to wszystko, co nas spotyka. Księga Hioba przede wszystkim skupia się na postawie człowieka wierzącego w obliczu cierpienia. Czy człowiek wierzący w Boga traci swoją wiarę w obliczu spotykającego go nieszczęścia? Czy jego wiara poddana bolesnej próbie wzmacnia się i popycha go do jeszcze większego zaufania Bogu i chwalenia Boga pomimo niesprzyjających okoliczności? Księga Hioba zawiera wielkie lekcje, z których największą jest Boża suwerenność, Jego prawo do robienia cokolwiek uważa za słuszne i Jego moc, by to czynić. I wezwanie, by ufać Bogu i służyć Mu w obliczu Jego niepojętych dla nas wyroków. Zmagamy się z przeświadczeniem i nadzieją, że wszystko, co nas spotyka, służy dobremu celowi. Chociaż nie potrafimy tego dojrzeć ani zrozumieć w wielu sytuacjach, w wielu przypadkach. Pewnego dnia, kiedy wszystko się dokona, nie przestaniemy wychwalać Boga za Jego mądre decyzje i nasze doświadczenia. Pamiętajmy też, że sam Bóg zstąpił na ziemię. W osobie Jezusa stał się współuczestnikiem naszych cierpień. Jezus, najbardziej sprawiedliwy człowiek i zarazem najbardziej cierpiący człowiek, jest największym paradoksem i objawieniem Boga cierpiącego z powodu swojego stworzenia, razem ze swoim stworzeniem. Apostoł Jakub, kończąc swój list, napisał: moi bracia, bierzcie za przykład utrapienia i cierpliwość proroków, którzy mówili w imieniu Pana. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o cierpliwości Hioba i widzieliście koniec przygotowany mu przez Pana, że Pan jest pełen litości i miłosierdzia. Amen. Powstańmy do modlitwy, proszę. Kochany Ojcze, zapieczętuj Twoje słowo w naszych sercach. Daj nam łaskę coraz lepszego, coraz pełniejszego rozumienia Ciebie, ufania Tobie, polegania na Tobie, miłowania Ciebie w pośród niepojętych dla nas wydarzeń dotykających naszego własnego życia, życia naszych braci, sióstr, życia naszych sąsiadów, znajomych, członków naszych rodzin, sąsiednie narody. Panie, daj, byśmy w obliczu tego, czego nie rozumiemy, znali Ciebie, ufali Tobie. I kiedy dotykają nas bolesne doświadczenia, obyśmy w nich nie odwrócili się od Ciebie. Obyśmy w nich nie poszli za radą żony Hioba i innych głupich kobiet i głupich mężczyzn, którzy w takich sytuacjach przeklinają Ciebie i nie chcą dalej żyć. Boże, zachowaj nas od tej drogi zagłady, fałszywej wiary, pustej pobożności, która nie przydaje się na nic, kiedy przychodzą doświadczenia i cierpienia. Daj nam łaskę wzrastać w Tobie w każdym czasie, szczególnie kiedy palą nas te doświadczenia, kiedy pali nas ogień. Daj, byśmy, tak jak nas poucza Twój apostoł, radowali się i weselili z tych doświadczeń. Daj nam dojść do takiego miejsca wiary i zaufania, w którym miłujemy Ciebie ponad wszystko, ponad nasze zdrowie, ponad nasze ziemskie dobra, ponad przyjaciół, ponad naszych bliskich. Obyś był pierwszą miłością naszego życia. Oby Twoja miłość do nas, którą objawiłeś w Jezusie Chrystusie, w Jego przyjściu tutaj, staniu się jednym z nas, cierpieniu i śmierci za nasze grzechy, były dla nas najwyższym wzorcem. Obyśmy i w tym wstępowali w ślady naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Chrystus jest życiem mym, a śmierć zyskiem jest. Chrystus jest życiem mym, jest życiem mym, a śmierć. Jesteśmy Ci wdzięczni za Twój krzyż, za Twoją gotowość, by umrzeć za swoje stworzenia, za tych, którzy odeszli od Ciebie, za tych, którzy pobłądzili, każdy na swoją własną drogę, skalani różnymi grzechami, nierozumiejący Ciebie, nieznający Ciebie, zagubieni w świecie pełnym religii, pełnym filozofii, pełnym grzechu, nieprawości, krzywdy, zła. Dziękujemy, Panie, że byłeś gotów pozostawić swój wzniosły tron chwały, pozostawić niebiańską radość i szczęśliwość, jaka wiecznie panuje w niebie, i stać się jednym z nas, przyjąć postać sługi i żyć w ciele jak człowiek, sprawiedliwy człowiek, w którego ustach nie było żadnego fałszu, w którego sercu nie było nigdy złej pożądliwości, którego wszystkie czyny były tylko dobre. Dziękujemy, że byłeś gotów to czyste, nieskalane grzechem życie złożyć w ofierze za nas, bezbożnych, niesprawiedliwych, aby w nasze miejsce umrzeć, w nasze miejsce ponieść karę, która winna spaść na każdego z nas. Dziękujemy, kochany Panie, że stanąłeś w naszym miejscu bezbożności, nieprawości i umarłeś za nasz grzech i za grzech całego świata. Baranku Boży, dziękujemy Ci. Chwała Tobie, Panie. Amen. Dziękujemy Ci też, Boże, za ten czas, w którym mogliśmy śpiewać pieśni mówiące o Twojej chwale, o Twojej dobroci, miłosierdziu, o Twojej wierności względem człowieka, względem nas, względem każdego z nas, Boże. Dziękuję Ci również, Boże, za Twoje słowo, które mogliśmy słuchać, za to, że możemy nad tym rozmyślać, Panie, że możemy przez to, Boże, zbliżać się do Ciebie, możemy poznawać Ciebie jeszcze bardziej przez objawienie, Panie, które Ty nam dajesz w Duchu Świętym, Panie. Dziękuję Ci za te wspaniałe możliwości, które otwierasz przed nami w każdy czas, wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy. Dzięki Ci. Dzięki Ci, Panie, za to. Dzięki Ci również za Twoją śmierć na krzyżu, za to, że oddałeś swoje życie za nas, za to, że, Panie, przelałeś również swoją krew, z czego możemy również my korzystać, Panie. Możemy wyznawać przed Tobą nasze grzechy, nasze uchybienia, dlatego, bo Twoja święta krew cały czas ma moc, aby dzięki oczyszczać nas. Dzięki Ci, kochany Panie. Od wszelkiej smazy i skazy, Boże. Oczyszczaj nas. Godzien jesteś tego, aby Cię chwalić, aby Cię wywyższać, aby Ci dziękować, aby błogosławić Twojemu wielkiemu, wspaniałemu imieniu, Panie. My też tak jak potrafimy, czynimy to. Przychodzimy też do Ciebie z wyznaniem naszych win, abyś, Panie, oczyścił nas. Prosimy, przed tym aktem, kiedy będziemy spożywać tą wieczerzę. Nasze wszelkie pomóż nam, abyśmy mogli w czystości serca spożywać ten pokarm, spożywać ten chleb i pić z tego kielicha, Boże. Prosimy. Raz jeszcze Ci dziękujemy za to, że dajesz nam te możliwości. Chwała Tobie. Godzien jesteś, Panie. Chwała Ci powszy czas, niech płynie z naszych serc i ust. Amen. Amen. Amen. Pobłogosław, kochany Panie, ten chleb, który łamiemy. Tak jak powiedziałeś, na Twoją pamiątkę. Pobłogosław też ten kielich, z którego będziemy pili, na Twoją pamiątkę. Ty powiedziałeś, że ten chleb to Twoje ciało, które zostaje wydane z powodu naszych grzechów. Powiedziałeś, że ten kielich to krew nowego przymierza, która się wylewa na odpuszczenie grzechów. Dzięki Ci, Panie. Amen. Zapraszamy, kochani bracia i siostry, do tego stołu. Bierzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha. Miłość jest dobra i miłość nie zazdrości, miłość jest miłość. Panie, za ten krzyż, Panie, za zbawienie, Panie. Ci za to, Panie, że nie zostawiłeś nas sami, że dałeś nam Ducha, Panie. Panie, kot daj nam siłę, byśmy kroczyli Twoją drogą, Panie. A kiedyś, Panie, kiedy dobrojmy swego tutaj biegu, byli razem, Panie. Amen. Za dziedzictwo, Panie, świętych bez świadomości, Panie, w Twoim królestwie, to by nie było wszelka. Cześć, chwała. Amen. Amen. Usiądźmy proszę jeszcze na chwilkę. Może ktoś ma jakieś pozdrowienia z innych społeczności, czy jakieś informacje dla zboru, to bardzo proszę. Pozdrowienia z Kołczyna. Dziękujemy bardzo. Pozdrowienia z Ustronia. Z Ustronia, dziękujemy. Pozdrowienia z Krakowa. Z Krakowa. Z Grodziska Mazowieckiego. Zabierzcie też serdeczne pozdrowienia z naszej społeczności do waszych zborów czy społeczności, w których jesteście. Mam ogłoszenie dotyczące środy, ponieważ, nieźle mówię, nie środy, wtorku, środy też mam. W środę spotykamy się o 18:00 tutaj na modlitwę, rozważanie słowa, zapraszam wszystkich, ale myślałem o wtorku. Wtorek jest 3 maja, czyli dzień wolny od pracy i jest propozycja, by spotkać się na ognisku, pieczeniu kiełbasek, zjadaniu sałatki i również jakiejś społeczności ze sobą. Pytanie, czy są chętni, żeby się gdzieś wybrać we wtorek 3 maja razem ze zborem. Chcę zobaczyć wasze ręce. Kto jest chętny? No, jest parę. No zaraz, najpierw chciałem zobaczyć, czy w ogóle są chętni, co mówić, czy mamy jechać, jak nikogo nie będzie. Jeśli dobrze zrozumiałem, to moglibyśmy przyjechać do Adama i Dorotki, do Dębek. Czyli połączylibyśmy jedzenie kiełbasek ze spacerem nad morzem. Także jeżeli ktoś chciałby jechać, nie ma samochodu, to może do mnie, znaczy do Adama. Albo do Adama, albo do mnie. Dajcie znać i zorganizujemy wtedy się, żeby pojechać. Gdzieś tam raczej w godzinach przedpołudniowych, czyli 11:00, 11:30 byśmy wyjeżdżali, bo niektórzy wracają z nocnej zmiany i muszą się troszkę zdrzemnąć, niech odpoczną. Więc tak byśmy to zrobili, żeby tam już pojechać i coś najpierw upiec, zjeść, a potem spacerować, rozmawiać i być ze sobą. Czyli w najbliższy wtorek. Co jeszcze? Jakieś jeszcze może są ważne informacje, o których wy wiecie, a ja nie? Albo nie pamiętam? Tak? Pozdrowienia przekazać od Alicji. Od Alicji. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy Alicję. No, jeśli nie ma więcej ogłoszeń i informacji, to zapraszam na herbatkę, kawkę, może jakieś tam ciasteczko nawet się znajdzie. Jeszcze pobądźmy ze sobą, przywitajmy się, porozmawiajmy chwilę ze sobą i niech dobry Bóg nas prowadzi w tym popołudniu i nadchodzącym tygodniu. Amen.